ช่นว่าเครื่องทอดกฐินปีนี้วัดอาตมายังไม่มีใครมาทอดกฐินเพื่อต้องการจะให้เขาไปทอดอันนี้ก็เรียกว่าปริกถาปริกถาทีนี้ก็ถ้ามีคนไปทอดกฐินด้วยคำพูดอย่างนี้ก็กฐินนั้นไม่สำเร็จประโยชน์ไม่สำเร็จประโยชน์ตามจุดมุ่งหมายของกฐินว่าเรียกว่าไม่เป็นอันกลานอันนี้มีรายละเอียดก็ไม่ต้องพูดนะฮะก็แปลว่าทำให้กฐินเสียกฐินนะปริกถากเตนะกฐินังอัฏฐตังโหติกฐินังกฐินไม่ชื่อว่าเป็นอันกลานเพราะปริกถาคือพูดเรียบเคียงก็ใช้ไม่ได้ก็อย่าพูดถึงเลยว่าให้ไปขอเขาให้ไปทอดกฐินเลยแม้แต่เพียงว่าพูดอ้อมๆ ว่าที่วัดอาตมายังไม่มีใครทอดกฐินยังไม่มีใครจองกฐินอย่างนี้มันก็ไม่ได้เป็นปริกถาอาชีวะไม่บริสุทธิ์จริงกฐินไม่มีใครก็ได้ไม่เห็นเป็นไรไม่เห็นจะเสียหน้าหรือเสียอะไรเลยไม่มีถ้าเราไม่หวังปัจจัยไม่หวังปัจจัยเอาเงินเอาทองอะไรมาทำนั่นทำนี่อะไรไม่มีใครทอดก็สบายไปซ้ำไปไม่ยุ่งวัดไม่มีใครไปทอดกฐินก็สบายได้ซ้ำไปไม่ยุ่งทอดกฐินไม่ยุ่งยุ่งจะตายไปเริ่มตั้งแต่เตรียมวัดเตรียมบาตรเตรียมอะไรต่ออะไรต้อนรับคนที่จะไปทอดกฐินเห็นว่าคนไปจากกรุงเทพไปทอดกฐินต่างจังหวัดมันก็ยุ่งทั้งคนทอดทั้งคนทั้งเจ้าของงานเจ้าของวัดไม่ทอดก็ไม่เห็นเป็นไรจะไปทำไมจะต้องเดือดร้อนแต่ถ้าเผื่อไม่มุ่งเอาปัจจัยที่เขาจะนำไปถวายนะฮะอันนี้ก็ผมก็พูดในฐานะพุทธศาสนิกชนอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นเองแต่ว่าใครจะทำหรือไม่ทำก็อีกเรื่องหนึ่งว่านี่เสนอว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องจริงเรื่องกฐินไม่ใช่เรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กๆหรือว่าไม่ทอดก็ได้แต่ว่าเราไปประโคมให้เป็นเรื่องใหญ่เป็นมหาทานเป็นอะไรถ่ออะไรไปมากมายเราไม่พูดความจริงกันไม่พูดความจริงกันแต่ว่าไปพูดอะไรที่มันอ้อมๆค้อมๆ อะไรกันไปท่านเล่าเอาไว้ในคัมภีร์บางทีท่านก็เล่าล้อเลียนเอาไว้เล่าล้อเลียนนะวันนี้ผมก็นำมาเล่าต่อจากในคัมภีร์นะฮะจากในตำราของเราบอกว่าพระไปบิณฑบาตหญิงแม่เรือนก็คือหญิงแม่บ้านนั่นแหละเขาเรียกว่าหญิงแม่เรือนหญิงแม่บ้านก็ไม่อยากจะให้ไม่อยากจะใส่บาตรไม่อยากจะทำบุญอะไรแต่ก็หนีไม่ทันพระไปแล้วก็ก็หนีเนี่ยก็หนีไปแต่พระก็เห็นอยู่ผู้หญิงก็หนีไปพระก็เข้าไปถึงในครัวผู้หญิงเจ้าของเรือนหนีไปแล้วก็เข้าไปถึงในครัวก็เห็นของต่างๆในครัวเช่นว่าเห็นลำอ้อยเห็นข้าวสารเห็นปลาแห้งสักพักหนึ่งผู้หญิงเจ้าของเรือนก็ไปคุยกับเพื่อนข้างบ้านกลับมาไม่กว่าพระไปแล้วแต่พระยังไม่ไปยังไม่ไปยังอยู่ก็เลยบอกเจ้าผู้หญิงเจ้าของเรือนบอกว่าตะกี้นี่โยมไม่อยู่อาตมาเข้าไปข้างในหน่อยหนึ่งเห็นงูตัวใหญ่เหมือนลำอ้อยเห็นงูตัวใหญ่เท่าลำอ้อยแต่มันก็ฟันมันแผ่พังพานเหมือนกับปลาแห้งแผ่พังพานเหมือนกับปลาแห้งฟันแล้วก็ฟันมันก็ขาวเหมือนกับข้าวสารในหม้อดังนี้อันนี้เรียกว่าพูดเรียบเคียงแล้วก็พูดให้เขาให้เจ็บใจพูดเรียบเคียงกับผู้หญิงคนเจ้าของเรือนก็นึกว่าเขาพระมารู้เราแล้วรู้ของที่มีอยู่ในครัวเราแล้วก็เลยก็จำใจต้องให้อย่างนี้เรียกว่าอย่างนี้เรียกว่าข่มขี่เอา ข่มขี่เอาทั้งๆที่เขาไม่ศรัทธาเขาไม่สมัครใจเขาไม่สุปฏิปันโนอันนี้ในคัมภีร์ท่านเล่าล้อเลียนเอาไว้แล้วก็หรือว่าท่านเล่าล้อเลียนเอาไว้ว่าพระรูปหนึ่งไปเห็นคนน้ำตาลผ่านมาน้ำตาลตะโนดนะครับอาบน้ำตาลผ่านมาถามว่าโยมเขาบอกว่าน้ำตาลครับผมน้ำตาลพระก็บอกว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่น้ำตาลหรอกถ้าเป็นน้ำตาลพระก็คงได้ฉันบ้างนี่ก็ยังไงอ่ะเรียบเคียงเหมือนกันนี่เขาก็ละอายเขาก็เลยเอาถวายอย่างนี้ก็ปริกถาอเนสนาทั้งนั้นอาชีวะปริสุทธิ์ที่ศีลเสียไปหมดเลยอันนี้เป็นต้นนะครับการบริโภคอย่างนี้การที่ได้สิ่งอย่างนี้มาบริโภคท่านเรียกว่าทายะบริโภคทายะบริโภคคือว่าผู้ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมได้ปัจจัยมาบริโภคเรียกว่าทายะบริโภคคือว่าบริโภคอย่างขโมยบริทายะแปลว่าขโมยบริโภคอย่างขโมยมีพราหมณ์คนหนึ่งอันนี้ก็ในอัตถกถาเล่าไว้มีพราหมณ์คนหนึ่งทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายทีนี้ก็บังเอิญว่าไปทำกับภิกษุที่ถูกศีลไม่มีศีลไม่มีธรรมทำถึง2ครั้งพอครั้งที่3พวกอมนุษย์ที่รอคอยรับผลบุญที่เขาทำให้อยู่ร้องตะโกนขึ้นมาบอกว่าคนทุศีลปล้นบุญของเขาคนทุศีลปล้นบุญของเขาเขาไม่ได้รับว่าอย่างนั้น ทีนี้ก็พราหมณ์ก็เลยทำใหม่ทำเลือกหาบุญญาเขตนาบุญเนื้อนาบุญก็ไปได้ภิกษุที่มีศีลมีธรรมแล้วก็ทำบุญไปอุทิศให้กับผู้ตายผู้ตายอุทิศให้ผู้ตายอมนุษย์ก็ร้องขึ้นว่าได้รับแล้วได้รับผลบุญที่อุทิศให้แล้วเพราะฉะนั้นที่สังฆคุณก็มีอยู่ข้อหนึ่งคือทักขิณโยท่านเป็นผู้ควรแก่ของทำบุญเป็นผู้ที่ผู้หวังบุญควรทำบุญด้วยอันนี้ก็ต้องเป็นคนที่มีศีลมีธรรมเป็นสุปฏิปันโนมิฉะนั้นแล้วก็จะเป็นทายะบริโภคบริโภคอย่างขโมยแล้วก็อีกพวกหนึ่งบริโภคปัจจัย4ที่ทายกถวายด้วยศรัทธาด้วยกันด้วยความคันนองไม่พิจารณาบริโภคโดยไม่พิจารณาไม่ปัจเจเวกเขาเรียกว่าปัจเจเวกต้องพิจารณาก่อนที่จะบริโภคใช้สอยปัจจัย4เช่นอาทิสังขายโยปฏิเสวามิ เสพบิณฑบาตนี้ไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อเมาไม่ใช่เพื่อสวยงามไม่ใช่เพื่อแต่ว่าเพื่อให้ร่างกายนี้อยู่ได้เพื่อประพฤติความคุณงามความดีเพื่อประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้หรือว่าไม่พิจารณาเดี๋ยวนั้นล่วงไปแล้วก็พิจารณาทีหลังได้ก็เรียกอาติปัจจเวกหรือธาตุปัจจเวกพิจารณาโดยความเป็นธาตุไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสิ่งนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแต่เพียงธาตุ4ผู้บริโภคก็เป็นแต่เพียงธาตุ4อย่างนี้เรียกว่าพิจารณาแล้วบริโภคอีกพวกหนึ่งคือทายัชชะบริโภคบริโภคอย่างเป็นทายได้แก่ผู้ที่มีศีลมีธรรมผู้ที่มีศีลมีธรรมตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมเป็นสุปฏิปันโนแล้วก็รับปัจจัยของผู้ถวายเพราะว่าปัจจัยนี้เป็นของพระอริยะเป็นของพระพุทธเจ้าเป็นของที่เขาทำเพื่อพระอริยะอุทิศอริยะบุคคลเราพระสงฆ์สมมติสงฆ์เป็นทายาทของพระอริยะสงฆ์ ถ้าเป็นผู้มีศีลมีธรรมก็เรียกว่าเป็นทายาทแล้วก็ถ้าเป็นผู้ทุศีลก็ไม่ใช่ทายาทไม่มีศีลมีธรรมดังนั้นก็ถ้าเป็นผู้มีศีลมีธรรมบริโภคปัจจัย4ก็ถือว่าเหมือนกับทายาทรับมรดกเหมือนกับทายาทของเราที่รับมรดกของเราอันนี้พวกหนึ่งทีนี้ก็อีกพวกหนึ่งเรียกว่าสามีบริโภคบริโภคอย่างเป็นนายอย่างเป็นเจ้าของนี่หมายถึงว่าผู้ที่มีคุณธรรมสูงผู้ที่มีคุณธรรมสูงเป็นภิกษุหรือเป็นใครก็ตามที่มีคุณธรรมสูงแล้วก็มีผู้นำของมาให้แล้วก็บริโภคสิ่งนั้นเรียกว่าบริโภคอย่างเป็นเจ้าของคือว่าอยู่เหนือผู้ให้ผู้ให้ต้องขอบคุณผู้รับเพื่อขอบคุณที่ท่านก็ได้กรุณารับเอาไว้แล้วก็แทนที่ว่าผู้รับจะเป็นผู้เป็นหนี้บุญคุณของผู้ให้แต่ว่าผู้ให้กลับเป็นหนี้บุญคุณของผู้รับเพราะเหตุที่ผู้นั้นเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงทำให้ปัจจัยหรือสิ่งที่เขาให้นั้นเป็นสิ่งที่มีผลมากแม้จะเพียงเล็กน้อยให้เพียงเล็กน้อยก็มีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะนั้นคนที่เป็นคนมีคุณธรรมสูงไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคฤหัสถ์ถ้าเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงปัจจัยที่ผู้มอบให้ก็จะได้อานิสงส์มากได้รับผลมากแล้วผู้ที่รับมานั้นก็เป็นสามีบริโภคคือเป็นผู้บริโภคอย่างเป็นนายเป็นเจ้าของไม่เป็นหนี้บุญคุณไม่เป็นหนี้บุญคุณเพราะว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงทำปัจจัยที่เขาให้แม้เพียงเล็กน้อยให้มีผลมากให้เขาเป็นคนได้บุญให้เขามีบุญให้เขาได้รับบุญได้รับประโยชน์จากการให้จากการสงเคราะห์ช่วยเหลืออันนี้คฤหัสถ์ก็ทำได้นะครับคือว่าให้เป็นสุปฏิปันโนว่าอริยสงฆ์นี่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะผู้ปวดแต่ว่าจะแผ่ขยายไปจนถึงคฤหัสถ์ที่มีคุณธรรมเป็นอริยะว่าเป็นคฤหัสถ์ที่ไม่เป็นคฤหัสถ์ลองนึกดูคฤหัสถ์ที่ไม่เป็นคฤหัสถ์แล้วก็เราลองเทียบดูว่าพระที่ไม่เป็นพระก็มีพระที่เป็นพระนั้นก็มีพระที่ไม่เป็นพระนั้นก็มีคือว่าเป็นพระโดยรูปแบบแต่โดยเนื้อหาจริงๆหรือโดยคุณสมบัติโดยคุณธรรมแล้วไม่ได้เป็นอันนี้เรียกว่าเป็นพระโดยไม่เป็นพระที่ไม่เป็นพระทีนี้คารวาสที่ไม่เป็นคารวาสก็คือว่าแม้จะแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นคารวาสมีเพศอย่างคารวาสแต่ใจไม่ได้เป็นใจได้ข้ามขึ้นไปจากความเป็นคารวาสธรรมดามันพ้นไปจากความเป็นคารวาสหรืออย่างน้อยก็เป็นคารวาสสมุนีอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นโดยคุณสมบัติโดยคุณธรรมเพราะฉะนั้นแม้ผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ก็อย่าไปท้อใจว่าเราจะประพฤติคุณธรรมอะไรไม่ได้เป็นสุปฏิปันโนไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำได้อันนี้ก็เป็นสังฆคุณข้อหนึ่งสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดี อันนี้ข้อที่สองก็อุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆหมู่สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติตรงคือว่าไม่คดปฏิบัติตรงก็คือไม่คด ไม่คดในข้องอในกระดูกเว้นส่วนสุดทั้งสองส่วนสุดทั้งสองก็คือกามสุขันลิกานุโยคย่อหย่อนเกินไปหมกมุ่นผัวพันใน โลกียสุขในกามสุขในความสุขที่เป็นโลกียะที่เรียกว่ากามสุขันลิกานุโยคมากเกินไปเว้นส่วนสุดทั้งสองแล้วก็อัตตกิลมัทานุโยคประกอบตนให้ผัวพันอยู่กับความลำบากโดยไร้ประโยชน์ทรมานตนไม่เกี่ยวกันแต่ว่าตึงไปกับย้อนไปอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงเป็นทางตรงแล้วก็เว้นส่วนสุดทั้งสองคือฝ่ายย้อนกับฝ่ายตึงไม่ย้อนเกินไปไม่ตึงเกินไปแล้วก็ไม่เจ้าเล่ห์ปฏิบัติตรงคือไม่เจ้าเล่ห์มายาไม่มีมายาเจ้าเล่ห์ไม่โอ้อวดสาธยะโอ้อวดไม่มีมายาไม่มีไม่เจ้าเล่ห์ไม่โอ้อวดไม่มีมายาสาธัยไม่คดในข้องอในกระดูกมีนิทานเล่านิทานให้ฟังก็ได้นิดนอกจากเจ้าเล่ห์อันดาบทเจ้าเล่ห์แต่เวลามันหมดแล้วครับเวลาหมดแล้วเอาไว้วันจันทร์ครับวันจันทร์จะเล่านิทานให้ฟังนอกจากเจ้าเล่ห์ดาบทเจ้าเล่ห์อะไรเจ้าเล่ห์เยอะแยะคนที่ไม่เจ้าเล่ห์ก็มีคนตรงก็มีก็ต้องอุชุปฏิปันโนต้องเป็นคนตรงแล้วถ้าเราได้เยอะในสังคมในโลกช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะจริงๆแล้วโลกกับก็ขออวยพรให้ทุกท่านได้ประสบความสุขสวัสดีทั้งทางโลกและทางธรรมเจริญรุ่งเรืองได้สู่ปฏิบัติอุชุปฏิบัติโดยทั่วกันสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและทัศนชีวิตนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมพระสิงห์นินทศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการนี้คือรายการธรรมและทัศนชีวิตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับผมได้คุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องพระรัตนตรัยแล้วก็มาถึงคุณของพระสงฆ์คุณของพระสงฆ์ข้อว่าอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงคือว่าจะปฏิบัติไม่คดหรือว่าเว้นทางสายหย่อนที่เรียกว่ากามสุขันลิกานุโยคแล้วก็ทางสายตึงเกินไปที่เรียกว่าอัตตกิลมัทฐานุโยคก็เป็นคนไม่โอ้อวดไม่มีมายาไม่เจ้าเล่ห์ไม่โอ้อวดไม่เจ้าเล่ห์หรือว่าไม่มีมายาสาทัยแต่วันนั้นผมเกินไว้ว่าจะเล่านิทานเรื่องนกยางเจ้าเล่ห์กับดาบทเจ้าเล่ห์เรื่องนกยางเจ้าเล่ห์ก่อนนะครับครับเป็นคนเจ้าเล่ห์นี่เป็นอย่างไรในบึงใหญ่แห่งหนึ่งถึงหน้าแล้งร้อนจัดน้ำแห้งไปมากก็เหลือแต่น้ำเล็กน้อยแล้วปลาก็มากก็มาชุมนุมกันว่าจะทำอย่างไรดีเพราะว่าน้ำมันจะแห้งหมดแล้ว แล้วก็มีนกยางเจ้าเล่ห์มาไปยืนหลับตาอยู่ริมบึงแล้วก็มีปลากล้าตัวหนึ่งก็มาคุยกับนกยางบอกว่าตอนนี้น้ำกำลังแห้งกำลังจะแห้งพวกเรากำลังจะตายหมดถ้าลุงนกยางจะช่วยเหลือบ้างก็จะดีจะทำอย่างไรดีแต่ถ้า ช่วยพาพวกเราไปที่บึงใหญ่ที่มีน้ำหรือทะเลสาบอะไรก็ได้นกยางก็บอกว่าพวกเองอย่ามากวนข้าข้ากำลังหลับตาภาวนาจำศีลจำศีลภาวนาหลับตาอยู่พวกเองอย่ามากวนข้าปลาก็หายไปอีกวันสองวันก็มาอ้อนวอนอีกก็นกยางก็คงตอบอย่างนั้นก็พอครั้งที่สามนกยางก็ทำทีเป็นว่าเรือที่จะขัดหรือว่าเห็นแก่พวกปลาที่จะตายกันหมดก็อดสงสารไม่ได้ก็ขอถ้าอย่างนั้นก็ข้าจะช่วยเหลือพวกเองก็จะพาไปที่ทะเลสาบก็ค่อยๆปลาก็เต็มใจอยู่แล้วค่อยๆพาไปทีละตัวสองตัวไปกินที่ต้นไม้ใหญ่ที่ขาคบไม้ต้นไม้ใหญ่ขาคบไม้ปลาพวกนั้นก็เลยพินาศไปแทนที่ว่าจะอดทนอยู่ได้จนกว่าจะถึงหน้าฝนแล้วก็กลัวที่จะตายกันไปหมดบางทีก็ถ้าอดทนไปอีกสักหน่อยก็ถึงหน้าฝนก็คงจะพอรอดได้ทีนี้ก็ไปไว้ใจนกอย่างเจ้าเล่ห์แล้วก็ใครจะรู้ว่านกอย่างเจ้าเล่ห์ถึงขนาดนั้นทำเป็นจำศีลภาวนาปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ที่แท้ก็คือเป็นมายานั่นเองเป็นเจ้าเล่ห์นั่นเองอันนี้ก็เป็นนิทานนะครับแต่ว่ามันสอนใจได้เป็นอุดมคติพวกนี้เขาเรียกว่าพวกนอมเมติโนมเมติสายศาสตร์ที่ว่าด้วยนอมเมติว่าด้วยอุดมคติหรือว่าติธรรมเอาไว้เพราะฉะนั้นคติธรรมมันจะหายไปหมดว่าเด็กหรือว่าผู้ที่ยังอ่อนต่อการศึกษาเราจะได้ความรู้มากจากพวกนิทานแล้วผู้ใหญ่ถึงชอบเล่านิทานให้เด็กฟังเด็กก็จำเด็กเล็กๆเนี่ยเรียนหนังสือไปเรียนหนังสือว่าครูบอกว่าเงียบเงียบจะเล่านิทานให้ฟังเงียบกันไปหมดหูพึ่งชอบฟังนิทานพวกนี้มันเป็น normative science เป็นศาสตร์ที่ว่าโดยอุดมคติถ้าเป็น positive scienceศาสตร์ที่ว่าด้วยความจริงเช่นวิทยาศาสตร์อะไรมาพิจารณาเนี่ยเขารับไม่ได้ศาสตร์ที่เป็นโพสิทีฟที่เป็นว่าด้วยความเป็นจริงว่าด้วยแฟกต์เรื่องพวกนี้นักวิทยาศาสตร์จะรับไม่ได้เพราะว่ามันเป็นจริงไม่ได้นกพูดกับปลานี่ไม่มีหรอกบางทีก็นกมาพูดกับคนก็มีช้างเทศสอนพระราชาก็มีสุนัขเข้าไปในวังไปเทศสอนพระราชาก็มีนิทานแต่ว่าในนั้นแหละมันมีเพชรอยู่มีทองอยู่เขาเอาผ้าคีริ้วห่อเอาไว้เพื่อจะได้คติจำนิทานแล้วได้คติเพราะฉะนั้นก็คนเราก็เหมือนกันบางทีก็ไปตกเป็นเหยื่อของคนเจ้าเล่ห์ไม่ซื่อตรงคนพวกนั้นไม่อุชุปฏิปันโนไม่ปฏิบัติตรงแต่ว่าเป็นคนคดคดในข้องอในกระดูกแล้วก็เป็นคนเจ้าเล่ห์ทีนี้ก็ลองดูเรื่องตาบทเจ้าเล่ห์ก็ไปฉันที่บ้านของกุฎุมพีเป็นประจำเขาก็เริ่มใสมากอ่ะเพราะว่าเริ่มใสในมารยาทกิริยาวาจาแล้วก็ดีนี่ก็กุฎุมพีหรือคนมีทรัพย์นี่ก็ไปเอาทองไปฝังไว้เอาทองไปฝากเขาไว้ที่อาสมก็นึกว่าปลอดภัยก็เมื่อก่อนนี่เขาไม่มีธนาคารสำหรับฝากก็เอาไปฝังเอาไว้บ้างอะไรไว้บ้างก็เอาไปฝังไว้ที่อาสมฤาษีก็นึกว่าปลอดภัยฤาษีก็ตาบทก็เกิดโลภะขึ้นเกิดโลภขึ้น มาฉันอาหารกินอาหารที่บ้านของกุฎุมพีทุกวันเอ๊ทองแท่งนี้พอจะเลี้ยงชีพได้ก็คิดว่าเอาไปก็คงเลี้ยงชีพได้ก็เตรียมการเอาไว้เรียบร้อยแล้ววันหนึ่งก็ไปบอกลากุฎุมพีบอกว่าธรรมดานักบวชนักทศอยู่ที่เดียวนานก็ไม่ดีอยากจะย้ายที่อยู่บ้างจะไปจาริกไปในที่อื่นคุณดมพีก็เริ่มใส่อ้อนวอนอย่าไปเลยขออยู่ที่นี่เถอะเป็นเนื้อนาบุญของเขาจะได้บำเพ็ญบุญอ้อนวอนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังไม่ยอมก็ลาไปคุณดมพีก็จำใจก็ต้องไปส่งไปแค่ชายคาบ้าน สักครู่หนึ่งก็เดินกลับมาคุณดมพีก็ถามว่าเดินกลับมามีอะไรหรือว่าเปลี่ยนใจแล้วก็บอกว่าเขาไม่มีอะไรตอนที่เดินไปก็มีเส้นหญ้าเส้นหนึ่งตกลงมาที่ชะดาก็เอาเส้นหญ้ามาคืนตาบดก็ยิ่งเริ่มใส่ใหญ่โอ้พระคุณเจ้าขอโทษคุณดมพีก็ยิ่งเริ่มใส่ใหญ่โอ้พระคุณเจ้าของเราช่างน่าเริ่มใส่จริงๆน่าเลื่อมใสจริงๆแม้แต่เพียงเส้นหญ้าเส้นเดียวก็เอามาคืนก็พอดีเสร็จแล้วก็เดินไปกลับไปก็พอดีมีบัณฑิตบุรุษผู้เป็นบัณฑิตมาอยู่ที่นั่นเดินผ่านมาทางนั้นมาพบเหตุการณ์เห็นผิดสังเกตมันเกินไปนะไอ้เส้นหญ้าที่ชายกาตกลงมาที่ชดายังเอามาคืนเท่มันเกินไปมันเคร่งเกินไปก็เลยถามกุฎุมพีว่าฝากอะไรไว้บ้างหรือเปล่ากับดาบทเขาบอกฝากทองเอาไว้ลิ่มใหญ่เชียวรีบไปกันเถอะสงสัยทองจะหายแน่ก็รีบไปกันก็ไปทันพอดีกำลังขนทองอยู่กำลังเอาทองไปจะหนีไปอยู่จับได้ค่ะนังค่ะเก่าช่วยกันด่าช่วยกันว่าช่วยกันสั่งสอนดาบทเจ้าเล่ก็เรื่องทำนองนี้ก็มีเล่าเยอะนะครับมีเล่าเยอะแต่ว่าเอามาพอเป็นตัวอย่างสองเรื่องสัตว์เรื่องคนอย่างนี้ก็จะเห็นความเจ้าเล่ห์ของคนหรือของสัตว์บางทีเมื่อทำอะไรเกินไปแต่ว่าเคร่งเกินไปไม่พอดีก็น่าจะมีเล็บในอะไรอยู่ทำนองนั้นนะฮะทำนองนั้นอันนี้ก็ถ้าเป็นคนที่สุขเป็นคนอุชุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนเขาก็จะไม่คดในข้องอในประตูไม่เจ้าเล่ไม่โอ้อวดมายากับสาไถนี่มันจะมาคู่กันมายาเจ้าเล่ห์สาไถยะโอ้อวดนี้ก็ผู้ที่เป็นพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้อุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงอย่างนี้เป็นผู้ปฏิบัติตรงไม่มีมายาไม่มีเจ้าเล่ห์ทีนี้ก็ต่อไปนะครับก็ต่อไปก็คือยะปฏิปันโนยะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ตามตัวแปลว่าปฏิบัติเพื่อยะธรรมยะธรรมนี่ท่านหมายถึงนิพพานยะธรรมท่านหมายถึงนิพพานนิพพานปฏิบัติเพื่อนิพพานหรือว่าเพื่อดับกิเลสและกองทุกข์ตั้งแต่ทุกข์น้อยไปจนถึงทุกข์มากกิเลสน้อยไปจนถึงกิเลสมากหรือว่าบรรเทามันลงขัดเกลาให้เบาบางให้เบาบางไปวันละเล็กวันละน้อยที่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบมันว่าด้ามมีดหรือว่าคอสากชาวนาที่เขาตำข้าวก็จับคอสากทุกวันคอสากมันก็สึกไป สามวันเวลาที่ผ่านไปด้ามมีดมันก็สึกไปสึกไปคมมีดก็สึกไปสามวันเวลาที่ผ่านไปการปฏิบัติไปเพื่อการดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์เพลิงกิเลส